أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. یہ وقت سب سے بھاری ہے، اور اس وقت میں آپ لوگوں کا جمع ہونا ایک بہت ہی یعنی بڑی علامت ہے کہ واقعی ہم لوگوں کو سیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت میں آدمی اچھے اچھوں کی نہیں سنتا ہے. لیکن یہ اس نظام کے تحت جو پہلے سے اہل علم میں چلا آ رہا ہے کہ صبح کا وقت جس میں خصوصی طور پر برکت رکھی گئی ہے، بورک لامتی فی بکوریہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری امت کی برکت اس کی صبح میں یا جلد کے وقت میں رکھی گئی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یادداشت کے اعتبار سے یہ وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ رات بھر میں آدمی جب نیند سے فارغ ہوتا ہے تو پچھلے دن کا معاملہ، جو تھکن اور جو پریشانی تھی، جو رکاوٹ تھی سمجھنے میں، وہ سب دور ہو جاتی ہے. آدمی پھر سے نئے سرے سے فریش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہی امید میں بھی کر رہا ہوں کہ اس درس میں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نیند آئے، لیکن ہم کو اپنا موضوع مکمل کرنا ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے. اس موضوع کے بعد فقہی اصطلاحات، اصول الفقہ، اس کے بعد ہم لوگ مفتی نہیں بن جائیں گے، لیکن ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت سے جو مسائل لیے جاتے ہیں اور جن کو سمجھا جاتا ہے وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں. تو ایک مختصر سا خاکہ ذہن میں ہمارے آئے گا کہ احکام کیسے ہیں، اس کو قرآن و سنت سے کیسے سمجھا جاتا ہے، اور بعض بہت ہی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں لیکن ان کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہوتے ہیں. تو یہ میننگ کیا ہے؟ اجماع، قیاس، ناسخ، منسوخ، مکروہ، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں یا اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں. تو بہرحال آج کے درس میں ہم فقہ میں استعمال ہونے والی کچھ اصطلاحات، کچھ الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اس کی تفصیل دیکھیں گے. یہ مستقل ایک بڑا موضوع ہے، اور وقت کی قلت کا احساس میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ آپ کو بھی ہے، اور ویسے بھی ہم تین درس ہمارے مکمل ہوئے ہیں. جو بھی وقت ہم کو ملا اس میں میرے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ مادہ مکمل ہونے سے بہتر یہ ہے کہ جو مٹیریل ہمارا ہے، کنٹینٹ جو ہمارا ہے، وہ مکمل ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آئے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیری کر رہے ہیں، ورنہ اگر مکمل کرنا ہے تو تین دن کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن بہت زیادہ ہے اس کے لیے. سرسری طور پر میں پڑھتا چلا جاؤں اور بس کچھ جملے کہہ دوں تشریحی طور پر تو یہ نہیں, ایسی اور ایک مکمل ہو سکتی ہے, لیکن اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے. اس سے اچھا یہ تھا کہ پھر آپ گھر پہ کتاب دے دی جاتی, آپ پڑھ لیتے اس کو. مقصود یہ ہے کہ ایک بات دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آپ کو یعنی چاروں طرف سے گھیر کے سمجھائی جائے, آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح سے آئے کہ بعد میں جا کر کنفیوژن آپ کو پیدا نہیں ہو. اور یہ آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ہی بات کو جب دوسرے طریقے سے پوچھا جاتا ہے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. تو علم واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں سے بھی پوچھو صحیح جواب دے سکتا ہے, اس کو علم کہتے ہیں. کہیں سے بھی پوچھو بات برابر وہ سمجھ کر جواب دے گا, یہ علم ہے. وہ نہ صرف ایک لائن میں کچھ باتیں رٹی ہوئی ہیں, اب دوسرے طریقے سے اس کو پوچھیں گے تو نہیں سمجھتا ہے, یہ واقعی علم نہیں ہے, یہ رٹی ہوئی چیزیں یاد کی ہوئی چیزیں. تو واقعی علم یہ ہے کہ ایک انسان کو صحیح بات صحیح دلیل کے ساتھ معلوم ہو, اس کو علم کہتے ہیں. علم ہے کیا؟ علم یہ ہے کہ حق کی معرفت اس کی دلیل کے ساتھ ہو. بہرحال ہمارا جو موضوع آج ہے اور اس کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے, اصول الفقہ یا فقہ کی اصطلاحات. اصطلاح کے معنی آپ کو معلوم ہے, فقہ کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں فقہ کے معنی فہم کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یعنی فہم اس کے معنی ہے سمجھ, گہری سمجھ. عربی زبان میں فقہ کے معنی فہم کے ہیں, کسی چیز کو سمجھنا اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا. اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ذکر کی تو کہا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 27 میں, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, آگے ٹکڑا عربی میں نہیں آپ لکھ لیں, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي, يَفْقَهُ قَوْلِي. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان میں جو گرہ ہے, گانٹھ ہے, اس کو کھول دے, جو نوٹ ہے اس کو کھول دے, تاکہ یفقہوا قولی, وہ میری بات کو سمجھیں, وہ میرے قول کو سمجھیں. تو یہاں پر یفقہوا کا جو لفظ ہے تو یہ سمجھنے کے لیے, تاکہ وہ سمجھیں میرے قول کو. تو عربی زبان میں یعنی یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, اس کے معنی سمجھ کے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے ہیں, یہ بہت ہی غلط بات ہے. ہم فقہ کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم کو دین کو کیا کرنا ہے, بغیر سمجھے اس پہ عمل کرنا ہے, نہیں ہم کو سمجھنا ہے. ہاں ہم اس فقہ کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن اور سنت کی بجائے کسی اور بنیاد پر ہو, ہم اس فقہ کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہو. تو ایسی بات کو ہم نہیں مانتے ہیں جو دین کے نام پہ چل رہی ہو. ہم جیسے بدعات کو نہیں مانتے ہیں, ہم بدعات کو نہیں مانتے ہیں, ہم اسی طرح سے اس فقہ کو نہیں مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو اور اس کی بجائے کسی اور بنیاد پر عقل پر مبنی ہو. تو بہرحال ہم فقہ کو مانتے ہیں کہ فقہ کے معنی کیا ہے, اصطلاح میں لغت میں کیا ہے, اور اصطلاح میں ہم دیکھیں گے کیا ہے. اصطلاح میں فقہ کے معنی ہے معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتہا التفصیلیہ. یہ مختصر جملے میں فقہ کا ڈیفینیشن ہے. کیا ہے؟ معرفت الاحکام الشرعیہ. کوئی آدمی جس کو میتھمیٹکس آتا ہے اچھے سے آتا ہے, جس کو انگلش میں جو کچھ بولا جائے وہ اچھے سے سمجھتا ہے, کیا اس کو فقہ کہا جائے گا؟ دینی اعتبار سے نہیں. دینی اعتبار سے فقہ کس کو کہیں گے؟ شرعی احکام کی معرفت. تو اس میں باقی دنیاوی معاملات, دنیاوی علوم وہ سب نکل جاتے ہیں. شرعی احکام, شریعت کے جو احکام ہیں, حکم ہیں, شریعت کی جو باتیں ہیں, ان کی معرفت, ان کی پہچان, ان کی صحیح سمجھ. العملیہ, جو عملی احکام ہیں, کیونکہ عقیدہ اس میں سے نکل جاتا ہے, فقہ میں سے عقیدہ نکل جاتا ہے. حالانکہ علماء نے کہا ہے کہ فقہ میں سے عقیدہ نکالنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ عقیدے کے معاملات بھی سمجھنے کے ہوتے ہیں, لیکن عام طور سے فقہا نے اس طرح سے اس کی ڈیفینیشن کی ہے. اور علماء نے عقیدہ, ٹھیک ہے عقیدہ الگ ہے اور یعنی فقہ ہے, کیونکہ عقیدے میں قیاس نہیں ہوتا ہے, عقیدے میں قیاس نہیں ہوتا ہے, بلکہ عقیدے میں جو نصوص ہیں انہی کے تابع ہونا پڑتا ہے. لیکن فقہ میں شرعی احکام میں نئے پیش آنے والے احکام کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے, اس میں غور فکر کر کے نیا مسئلہ نکالنا پڑتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. عقیدے میں نیا عقیدہ نکالا جاتا ہے, نئے حالات میں نہیں نکالا جاتا ہے. اس لیے علماء نے ایک تقسیم کی, کہا عقیدہ الگ ہے, قرآن و سنت سے لیا جائے گا, اجماع سے لیا جائے گا اور کہیں سے نہیں, وہ چھوڑ دو. ہاں یہاں اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تو فقہ کی تعریف کیا کی؟ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ, شرعی احکام کی معرفت, جو عملی احکام ہیں جو عمل سے متعلق ہوں, بادلتہا التفصیلیہ, اس کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ, یعنی بغیر دلیل کے کوئی آدمی کسی بات کو جانتا ہو اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے. علم وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو, علم وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ شرعی احکام ان کی معرفت جو عملی احکام تفصیلی دلیلوں کے ساتھ جاننا, یہ کیا ہے, اس کا نام, اس کو فقہ کہتے ہیں. اصول الفقہ کے لیے پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصول کس کو کہتے ہیں اور فروع کس کو کہتے ہیں. اصول کے معنی اصل, اصل سے لفظ بنا ہوا ہے, اصل کے معنی ہے جڑ, بنیاد. جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره, اصل اس کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو, جیسے ومن ذلك اصل الجدار, جیسے دیوار کی بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر پوری دیوار ٹکی ہوتی ہے. وهو اساسه واصل الشجره الذي يتفرع منه اعضانها اغصانها, کہ یہ پیڑ کی اصل ہے, پیڑ کی اصل ہے جس سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں, جس سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں. تو اصل کے معنی جڑ اور بنیاد کے ہوتے ہیں, جس میں سے بقیہ شاخیں نکلتی ہیں یا جس پر باقی دیوار کی بنیاد ہوتی ہے. اس پر سے جمع ہے, کیا ہے اصل کی جمع؟ اصول. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اصل اور فرع کا ذکر کیا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی بیان کی؟ کشجرۃ طیبہ, اس کی مثال ایک عمدہ پیڑ کی طرح ہے. اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء, اس کی جڑ, اس کی اصل ثابت ہے, جمی ہوئی ہے, زمین میں جمی ہوئی ہے. وفرعہا فی السماء, اور اس کی شاخ آسمان میں ہے. جڑ کہاں ہے؟ کلمہ طیبہ کی زمین میں, اور اس کی شاخ آسمان میں. ایمان کہاں ہے؟ آدمی کے دل میں, اور اس کے اعمال کہاں چڑھتے ہیں؟ آسمان میں. یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں ایمان کلمہ اس راسخ ہوتا ہے, اور اس پہ جو عمل وہ کرتا ہے وہ اعمال اللہ کے پاس اوپر چڑھتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالی نے اصل اور فرع کا ذکر کیا ہے. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اصول اور فروع کیا ہوتا ہے. اصل اور فرع, ایک آسان مثال سے اس کو سمجھیے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھو, اللہ تعالی نے حکم دیا نماز پڑھو اقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکات دو زکات ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج کرو جو استطاعت رکھتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے, یہ مت کرو, ٹیٹوئنگ مت کرو, یعنی گدواؤ مت, وہ جو گرین اس سے لکھتے ہیں باڈی کے اوپر جو ہمیشہ باقی رہتا ہے ویسا مت کرو, یا اسی طرح سے آپ نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کترواؤ, یا اس طرح سے بہت سارے احکام اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. یہ کیا ہیں؟ سب مختلف احکام ہیں. ان پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی ترغیب دیتے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے. تو ابھی کیا ہے, آپ نے حکم دیا یہاں پہ؟ نہیں حکم دیا, ترغیب دی کہ دعا کی اس کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کے لیے حکم دیا, جیسے داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کترواؤ. تو اب یہ دو چیزیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مختلف احکام ہیں, بہت سارے احکام ہیں, کچھ چیزوں کا حکم آپ نے دیا, کچھ چیزوں سے آپ نے منع کیا. ان کی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں, بہت لمبی لسٹ ہوگی, یعنی اچھی خاصی کتابیں اس میں ضخیم کتابیں بنیں گی. کیا کیا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کن کن چیزوں کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کن کن چیزوں سے آپ نے منع کیا. اب ان سارے احکام کو ایک چھوٹے جملے میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں وہ کرنا لازم ہے, جس چیز کی ترغیب دیں وہ کرنا اچھی چیز ہے لازم نہیں ہے, جس چیز سے منع کریں اس سے رکنا لازم ہے. اب یہ کیا ہوا, تین جملوں میں ہم نے ساری چیزوں کو مجمل انداز میں بیان کر دیا, اس کو اصول کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ نماز پڑھو, نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, یہ سب احکام ہیں. ان سب کے بارے میں شرعی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیں اس کو ماننا لازم ہے, یہ اصول ہو گیا. اب اس اصول کے تحت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اصول کیا ہے, جو حکم دیں اس کو ماننا چاہیے. تو جتنے حکم دیے وہ سب فرع بن جائیں گے, اور جتنے یعنی حکم سب ہیں ان کے بارے میں فیصلہ یہ کیا ہو جائے گا, اصول ہوگا کہ رسول اطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ مجمل جملہ ہے, اس کے نیچے اس کے انڈر میں سارے حکم آ جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اصول کہتے ہیں ایسے جملے کو, ایسی بات کو جو مجمل انداز میں ہو اور کئی چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو. جیسے پیڑ کی جڑ ہوتی ہے, اس میں سے پیڑ نکلتا ہے, اس میں سے پیڑ یعنی بنیاد سے پیڑ نکلتا ہے, اسی طرح سے دیوار ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں اس پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے, پیڑ اس پہ ٹکا ہوا آتا ہے جڑ کے اوپر. تو ایک جملے کے اوپر سارے احکام ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس کی کیٹیگری کے, تو اس ایک جملے کو کیا کہتے ہیں, اصول. اصول اور وہ سارے احکام اس کے اصول کی کیا ہوتی ہیں, فرع ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دو باتیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کا ماننا لازم ہے یا اچھی چیز ہے؟ لازم. یہ کیا ہے؟ اصول ہے, یہ اصول ہے. اب میں سوال پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت بسم اللہ کا حکم دیا, تو بسم اللہ بولنا لازم ہے کہ غیر لازم؟ تو اب بسم اللہ بولنا لازم ہے, یہ ایک شرعی حکم ہوا, لیکن اس کے لیے اصول اوپر کیا ہے, کیوں لازم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازم ہے, یہ بھی حکم ہے اس لیے یہ بھی لازم ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب کوئی بھی حکم ہو کیا ہو جائے گا, کیونکہ اصول ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ رسول کا حکم کیا ہوتا ہے, لازم. دلیل کیا ہے, قل اطیع اللہ ورسول, یہ اطیع اللہ ورسول. تو اس طرح سے کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے. تو اس سے جب ایک حکم دیا جائے وہ لازم ہو جاتا ہے, یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ اصول, اور بعد میں بھی سارے احکام اس کے ضمن میں آتے ہیں. بہرحال شرعی احکام, اب یہ لازم ہے لازم نہیں ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دین سب پہ عمل کرنا چاہیے نا, ضروری نہیں ہے. ایک آدمی بعض اوقات کچھ نہیں کر پاتا ہے, ایک آدمی بعض اوقات جاننا چاہتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے, اگر میں چھوڑ دیا تو گناہگار تو نہیں ہوں, یا مجھ سے یہ عمل چھوٹ گیا کیا اس کو اگر میں قضا نہ کروں, واپس سے ادا نہ کروں, بھرپائی نہ کروں تو کیا گناہگار ہوں گا؟ تو اس کے لیے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس حکم کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کو قضا کرنا ضروری ہے یا نہیں, یا اس کے چھوڑنے سے گناہگار میں ہوا یا نہیں. تو اس کے لیے ایک آدمی کو شرعی احکام کی حیثیت معلوم ہونا ضروری ہے. اس اعتبار سے شریعت کے احکام کی کتنی قسمیں ہیں, شریعت کی جو احکام ہیں, نماز پڑھنا, آپ دیکھیں مثال کے طور پر نماز, پانچ وقت کی نماز پڑھنا, اور مسواک کرنا، کیا دونوں کا ایک ہی ویٹ ہے؟ دونوں الگ الگ ہیں. تو ظاہر بات ہے جب دونوں الگ ہیں تو شریعت میں ان دونوں کا کیا مقام ہے اور اس سے کیا احکام جڑے ہوئے وہ جاننا ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ نماز کے لیے اچھا لباس پہننا اور نماز میں رکوع کرنا، کیا دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے؟ نہیں. اچھا لباس نہیں بھی ہو، آدمی جیسا لباس اس کا ہے اس میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز میں رکوع چھوڑ سکتا ہے؟ تو اچھے لباس کی بجائے کوئی بھی پھٹا پرانا پہن کے نماز پڑھ لیا، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. لیکن اگر رکوع نہیں کیا تو نماز ہوگی؟ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ضروری ہے، کیا چھوڑے تو بھی چلتا ہے، کس چیز کا کیا حکم ہے. مثلا ایک آدمی نماز میں کوئی چیز بھول جاتا ہے، اب اس بھولنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس بھولنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مثلا ثنا بھول گیا کوئی آدمی شروع کی، اب اس پر اس کی نماز دہرانا لازم ہے یا نہیں؟ سجدہ سہو کرنا لازم ہے یا نہیں؟ یا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی نماز میں سورہ بھول جاتا ہے کوئی پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد، اب کیا کرے گا؟ نماز دہرائے گا، سجدہ سہو کرے گا، لازم ہے سجدہ یا نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. فقہا بیٹھے ہوئے عظیم، یہ آخری کال ہے کہ ابھی ظاہر بات ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اصول کیا ہے کہ ایک آدمی کا سورہ پڑھنا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد لازم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک لازم نہیں ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر تو سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں پڑھے تو تیری نماز ہو جائے گی، جنہوں نے سورہ فاتحہ کی حدیث بیان کی ہے. لیکن سورہ فاتحہ چھوڑ دے گا تو اب دونوں قرآن ہے نا، یہ آپ قرآن میں فرق کر رہے ہیں، آپ گناہگار ہو رہے ہیں. کوئی بول دے گا تو کیا کریں گے؟ آپ قرآن میں فرق کرتے ہیں، کچھ قرآن پڑھے تو ضروری ہے، کچھ نہیں ضروری، کیا بول رہے آپ؟ تو یہ جاہل آدمی اس طرح کی بات کرے گا، کیونکہ حدیثیں اس تعلق سے ہیں، اس میں مختلف مسائل میں مختلف احکام ذکر کیے گئے ہیں. تو اس میں ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا حکم لازم ہوتا ہے، کب وہ لازم ہوتا ہے. فرق کیسا کریں گے آپ؟ سورہ فاتحہ لازم ہے اور باقی کا سورہ لازم نہیں، دلیل چاہیے اس کے لیے. تو اس کے لیے کوئی دلیل اگر ہے، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورتیں بھی پڑھی، تو اب دونوں لازم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لازم ہونا چاہیے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں پڑھتے تھے، پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ تہجد پڑھتے تھے، تو جب نبی نے کیا وہ لازم ہے؟ ہے نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اصول ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ جو جملہ بول رہے ہیں وہ اصول کا جملہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ لازم ہوتا ہے کہ نہیں، جس کا حکم دیا وہ لازم ہوتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے تہجد پڑھتے تھے، تو کیا ہم پر وہ لازم ہوئی؟ نہیں. لیکن آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے تو وہ ہم پہ لازم ہوئی؟ دلیل کیا ہے؟ تو اصول اس کا کیا ہے؟ حکم تہجد کا حکم ہے ہمارے لیے. تو ایسے اصول ہوتے ہیں کہ جن کے تحت احکام آتے ہیں. وہ کیا اصول ہیں؟ کیسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ لازم ہے؟ کیسا معلوم پڑتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی بولنے کا کیا نہیں، اس کے لیے کچھ دلائل ہوتے ہیں جس کو ہم کو یاد رکھنا ہے. ابھی اتنا زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر چیز کی تفصیلی دلیل دیکھی جائے، کئی کتابیں اس میں موجود ہیں. علماء نے مستقل اصول الفقہ پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے بہت اچھی کتابوں میں سے ایک شیخ عثیمین کی کتاب ہے، الاصول من علم الاصول، یہ عربی میں ہے، اردو میں میرے علم میں کتاب نہیں ہے. الاصول من علم الاصول، یہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اصول الفقہ بیان کیے ہیں. اس میں سے کچھ حصہ ہم دیکھیں گے. میں نے اس درس کی تیاری کے لیے اکثر مواد انہی سے لیا ہے، کیونکہ وہ آسان کتاب ہے. اور بھی کتابیں ہیں، اصول الفقہ للمبتدئین، یا اور بھی علماء کی کتابیں، بہت مختصرات بھی ہیں، ورقات ہیں ابن الجوینی کے. تو ایسی کئی کتابیں علماء نے اصول الفقہ میں لکھی ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. شرعی احکام کی قسمیں کتنی ہیں؟ دو قسمیں اس میں ہیں. ایک ہیں تکلیفی اور دوسرے ہے وضعی، یا عربی اعتبار سے کہیں گے تکلیفیہ، التکلیفیہ اور الوضعیہ. اب لیں گے بہت بھاری بھاری، وہ بھی صبح صبح شروع ہو گئی. تکلیفی اور وضعی احکام ہے. تکلیفی احکام کس کو کہتے ہیں؟ تکلیفی احکام وہ ہیں کہ بندے پر کیا کرنا لازم ہے، کیا لازم نہیں ہے، کس سے بچنا لازم ہے، کس سے بچنا لازم نہیں ہے، کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تکلیفی ہیں. اس کو بندے کو مکلف کیا گیا ہے، تنہیں کرنا ہے، تنہیں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا تو بھی چلے گا، یہ نہیں کیا تو بہتر ہے، یہ کیا تو بہت اچھا ہے. تو احکام میں کئی قسم کے احکام ہوتے ہیں. تو ایک بندہ اس پر کیا لازم ہے، کیا لازم نہیں ہے، کیا اس کے لیے چھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں یہ تکلیفی احکام ہیں. سمجھ میں آئے؟ لفظ آپ یاد رکھیں، اگر لفظ یاد نہیں تو بات یاد رکھیں. کچھ احکام تکلیفی ہوتے ہیں، کچھ وضعی ہوتے ہیں. وضعی، اللہ تعالی نے آسمان و زمین میں اور بندوں کے اندر کچھ نشانیاں، کچھ حالات ایسے رکھے ہیں جن کے اعتبار سے کوئی حکم دوسرا آ جاتا ہے. ایسا ہوا تو ایسا آ جاتا ہے، یہ حالت پیش آئے تو ایسا کرنا ہے، تمہاری حالت ایسی ہو تو ایسا کرنا ہے، ایسی نہیں ہو تو یوں کرنا ہے. آسمان و زمین میں ایک تبدیلی ہو گئی کچھ، تو تم نے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالی نے بندے میں یا بندے کے باہر کچھ ایسے حالات رکھے ہیں، کچھ ایسی حالتیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں جن سے ایک حکم اس کو لازم ہو جاتا ہے یا ایک عمل اس کو کرنا پڑتا ہے. لازم بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ الاحکام الوضعیہ. سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کچھ آواز بھی نہیں آ رہی ہے. سب غور کریں کہاں کدھر ہے، ڈھونڈنا ہے، سمجھ میں آئے گا آگے. حکم کتنے ہیں؟ شرعی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم شرعی احکام کریں، شرعی احکام. حکم، حکم کا مطلب لازم نہیں ہے کہ حکم، جیسے بادشاہ کا حکم ہوتا ہے، ضروری نہیں وہی مطلب اس کا. شرعی احکام، شریعت کی جتنی باتیں ہیں، کرنے کی نہیں کرنے کی، جو بھی باتیں اللہ نے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، دین ہم سے چاہتا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے بارے میں تقاضا ہم سے کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرعی حکم. جیسے شراب مت پیو، ایک شرعی حکم ہے، اور نماز پڑھو، شرعی حکم ہے، مسواک کرنا شرعی حکم ہے. لیکن اس کے ضمن میں اس کی شرعی حیثیت کچھ الگ ہوتی ہے، لازم غیر لازم، اس طرح سے الگ الگ ہوتا ہے. تو شرعی احکام میں دو قسمیں ہیں، تکلیفی اور وضعی. تکلیفی کلفہ سے ہے، اس کو مکلف بنایا گیا ہے. وضعی، کچھ رکھ دیا اللہ نے ایسی علامت کہ ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے. میں آگے اس کو سمجھا رہا ہوں، اس لیے ابھی نہیں سمجھا رہا ہوں. نمبر ایک، شرعی احکام میں پانچ حکم ایسے ہیں، پانچ باتیں ہیں جو تکلیفی احکام ہیں. تکلیفی سے آپ یہ نہ سوچیں بہت تکلیف ہے اس کے اندر، ایسا نہیں. تکلیفی یعنی بندے کو اس کا مکلف، ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو نے ایسا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس طرح کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. نمبر ایک واجب، نمبر دو مستحب، نمبر تین محرم، نمبر چار مکروہ، نمبر پانچ مباح. مباح مباح نہیں، مباح مباح. آپ سوچیں گے چلو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیا کیا کر رہے ہیں. گھر پہ جا کے بیوی سے کہیں گے معلوم آج کیا ہوا، وہاں سے مفتی بن کے آیا. دیکھیے بولے گی اچھا ٹھیک ہے، جائیے گھی لے کے آئے ایک کلو. اچھی بات، اس کے لیے کوئی بھی چیز معلوم نہیں اس کو کچھ بھی. شرعی احکام میں تکلیفی احکام میں پانچ ہیں اور وضعی احکام میں دو ہیں. تکلیفی احکام کیا ہیں؟ واجب، مستحب، حرام یا محرم، اور مکروہ، اور پانچواں مباح. اس کو آپ اب اپنے ذہن میں ڈیوائڈ کیجیے، دو کرنے کے، دو نہیں کرنے کے، ایک میں تیری مرضی. سمجھ میں آئے؟ دو ایسے ہیں جو کرنا ہے، پہلے دو، پہلے سے شروع کیجئے ورنہ الٹا الٹا ہو جائے گا سب. پہلے دو کرنا ہے، دوسرے دو نہیں کرنا ہے، اور پانچواں بچا جو کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو. کیونکہ آدمی مثال کے طور پر کوئی بھی کام ہے اس کے اندر یا تو وہ چیز کرنا کمپلسری ہوگا دینی معاملات میں، یا وہ کمپلسری نہیں ہوگا. کمپلسری نہیں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی کام چھوڑنا کمپلسری ہوگا نہیں تو گناہگار ہو جائے گا، یا پھر وہ کمپلسری چھوڑنا کمپلسری ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا تو نیکی نہیں اور نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں، آدمی آزاد ہے اس کے اندر. ایسے پانچ حکم ہیں، آئیے ایک ایک کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ واجب. اس کو فرض بھی کہتے ہیں، ہمارے نزدیک فرض اور واجب ایک ہی ہے. واجب وہ حکم ہے جس کا کرنا لازم ہے، جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور جس کے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے. واجب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا لازم ہے. ضروری سے تھوڑا کنفیوژن باقی رہتا ہے، لازم ہے، لازم ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، لیکن امتثالاً، کوئی آدمی مجبوراً جان بچانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے ثواب ملے گا؟ کسی دوسرے کے زور کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، وہ اپنے اندر سے نیت نہیں عمل کی، امتثالاً اسی لیے کہ اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے. منافقین نماز پڑھتے تھے، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے. کیوں نماز کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھیں گے تو ہمارا راز کھل جائے گا، تو اس لیے نماز نہیں، امتثالاً اللہ کے حکم کی فرما برداری کی نیت سے اگر وہ آدمی عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا. تو واجب وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے اور کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ، نہ کرنے پر گناہ. اس کی مثال پانچ وقت کی نماز، کرنا لازم ہے، چھوڑے تو نہیں چلتا، گناہ ہے. تو فجر کی جو سنت ہے وہ لازم ہے؟ لازم ہے. اچھا، آپ کے اب سب سامنے آئے گا. نمبر دو، مستحب. مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے کی شریعت میں ترغیب دی گئی ہے. اگر کرتا ہے امتثالاً، یاد رہے گا لفظ امتثالاً کا مطلب اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے، دین سمجھ کر، اخلاص کے ساتھ، زبردستی نہیں، مجبوراً نہیں، بغیر نیت کے نہیں، تو اگر امتثالاً اس عمل کو کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو پکڑ بھی نہیں ہے. مثال دے سکتے ہیں اس کی، عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ اگر آدمی نہیں رکھتا ہے تو گناہگار ہوگا نہیں؟ اور رمضان کا روزہ، تو روزہ ہے نا، ایک روزہ الگ دوسرا الگ، ایسا ہوتا کیا؟ روزے روزے میں فرق کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کہ ایک عمل ہے اس کی ایک قسم لازم ہے، دوسری لازم نہیں. شریف میں ایسے احکام ہیں. ایک آدمی مہینے کے تین روزے، 13, 14, 15 کو، یا پیر جمعرات کے روزے رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. تو مستحب وہ ہے جس کی ترغیب ہے، جس کا حکم نہیں ہے. واجب کیا ہے؟ جس کا حکم موجود ہے، اللہ اس کے رسول نے جس کا حکم دیا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. اور جس کی ترغیب دی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مستحب. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن آپ نے حکم نہیں دیا ہو، وہ کیا ہے؟ مستحب. مستحب کو مسنون بھی کہتے ہیں، مسنون. اس کو مندوب بھی کہتے ہیں، اس کو سنت بھی کہتے ہیں، اس کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کو نفل بھی کہتے ہیں. نفل کیوں کہتے ہیں؟ یہ فرض سے زائد ہے، ایکسٹرا کے معنی میں. مسنون، اب اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ سارے مستحب ایک لیول کے نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میرے دل میں آیا کہ میں نماز پڑھوں، کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی 2 رکعت، یہ کیا ہوا؟ واجب ہے؟ نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے. اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے تو یہ مستحب ہے, اس لیے کہ نفل نمازوں کی ترغیب دی گئی ہے. فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, آپ نے صحابی سے کہا تھا نا کہ میرے لیے دعا کیجیے, انہوں نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, آپ نے کیا کہا تو میری مدد کر سجدوں کی کثرت سے, یعنی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا رہے نفل. تو فرض نمازیں بڑھا سکتے آپ, پاٹ بہت کم ہو رہی چلو چھ کریں گے, کر سکتے اس کو بڑھا نہیں سکتے, لیکن نوافل میں آپ آزاد ہیں جتنی چاہے پڑھیں. تو پڑھنا اچھا ہے کہ نہیں پڑھنا اچھا ہے؟ پڑھنا اچھا ہے, لازم ہے کہ نہیں؟ لازم نہیں ہے لیکن اچھا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ مستحب ہوا. تو اس کو نفل, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے طور پر دو رکعت پڑھ لینا, اور وہ دو رکعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے تھے, سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے جیسے فجر کی سنت, ان دونوں میں گریڈ ایک ہے یا زیادہ کم ہے؟ زیادہ کم ہے. کہ جس چیز کے بارے میں کوئی یعنی بس بندے کے اوپر ہے کہ کرے نہ کرے, ثواب ہے کرا تو, اگر کیا تو ثواب ہے, یہ اس سے زیادہ ثواب والی چیز اور اس سے زیادہ اہم وہ ہوگی جس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو عام طور سے اس کو سنت کہا جاتا ہے اور اس کو نفل کہا جاتا ہے, مستحب کہا جاتا ہے. تو سب کے سب نفل میں آتے ہیں, سب کے سب مستحب میں آتے ہیں. فرض وہ ہے کیا؟ فرض نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے, لیکن اہتمام کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ مستحب ہوا. نمبر تین, محرم. یہ مہینے کا نام نہیں ہے, چلو مہینے کا نام بھی اس میں آ رہا ہے, اچھا ہے. جس کا اہتمام پابندی سے کیا ہو اور جس کو کبھی کبھی کیا ہو. سنت موقدہ وہ ہے جس کا اہتمام ہو, اور غیر موقدہ ہو جس کا اہتمام نہیں ہے. محرم وہ ہے, حرام وہ ہے جس کو حرام بھی کہا جاتا ہے, کہ جس کا منع کیا گیا, جس کو منع کیا گیا ہے. ایسا عمل جس کو منع کیا گیا ہے اور جس کا چھوڑنا لازم ہے, جس کے کرنے پر گناہ ہے, جس کے کرنے پر گناہ ہے اور جس کا چھوڑنا اللہ کے لیے لازم ہے, جس کے چھوڑنے پر ثواب ملے گا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ محرم. جیسے حدیث میں کہ لا تشرب الخمر, کہ شراب مت پی, یہ کیا ہے؟ حرام ہے, منع کیا ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس چیز کو چھوڑنا لازم ہو ایسی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو محظور اور ممنوع بھی کہا جاتا ہے, محظور اور ممنوع بھی کہا جاتا ہے. نمبر چار, مکروہ. بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ اسلام میں نہیں, یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے. حلال اور حرام تو ہے ہی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن چھوڑنا اچھی چیز ہے, جن کے کرنے پر گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑنا اچھی چیز ہے. مثلا نماز میں آدمی بار بار کھجا رہا ہے, گناہ ہے. لوگوں کے بیچ میں آدمی بار بار ناک میں انگلی ڈال رہا ہے, آپ بتائیں گناہ گار ہوگا؟ آپ سوچیے, مثال یاد رکھیے کہ ایک آدمی بار بار جو ہے یعنی پاؤں پھیلاتا ہے لوگوں کے بیچ میں, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے لیکن اچھی چیز ہے نا؟ نہیں, تو حرام نہیں اور اچھی چیز ہے, اچھی بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں, ایسا ہوتا کہ یہ کیا ہے پھر؟ ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ. مکروہ کا لفظ مطلب کراہت, اس میں یہ مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جس کے بارے میں منع کی دلیل نہ ہو لیکن جس کا چھوڑنا بہتر ہو, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نماز میں حرکت کو پسند نہیں کیا ہے, نماز میں خشوع کو پسند کیا ہے. تو کوئی آدمی نماز میں حرکت کرے بار بار, تو یہ کیا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے, مکروہ ہے, مکروہ ہے, یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. نہیں, انڈا کھانا مکروہ نہیں. تو مکروہ وہ عمل ہے جس کا چھوڑنا اچھا ہے, جس کا چھوڑنا اچھا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں ایسے وقت میں آتا ہے کہ پہلی صف اس کو نہیں ملتی ہے اور ہمیشہ تاخیر سے آتا ہے, ایک آدھ رکعت اس کی چلی جاتی ہے, حرام ہے, گناہگار ہوگا اس پہ, لیکن کیا اچھا ہے؟ تو بھی کہاں ڈالیں گے اس کو؟ یہ چیز اچھی نہیں ہے. چھوڑنے میں ثواب اس کو زیادہ ملے گا, چھوڑنا بہتر ہے اس کے لیے, کیونکہ اگر وہ تاخیر سے بھی آتا ہے جماعت مل جاتی ہے اس کو, گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ایسا آدمی اس کو کیا یعنی کیا کہیں گے, اچھی چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن میں کراہت ہوتی ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ ایسا کرے, لیکن وہ چیز گناہ بھی نہیں ہوتی ہے, اس پر اس کو عذاب نہیں ہوگا, تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. جان بوجھ کر یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. آپ نے گھر جلانے کی بات کہی ان لوگوں کے لیے, تو یہ زیادہ ڈینجر ہے, کیونکہ ہر گناہ پر ایسا نہیں کہا, یہ سخت ہے. یہ نمبر پانچ, مباح, نیم پر ضمہ ہے. مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پہ کوئی ترغیب نہیں ہے اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کو حلال اور جائز بھی کہتے ہیں. اس کو حلال اور جائز بھی کہتے ہیں. مثلا بریانی کھانا کیا ہے؟ فرض ہے. کوئی بول سکتا بھائی فرض ہے, اس کے بغیر مرنا صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے اس پہ, دو نیکیاں فری میں. مکروہ ہے, نہیں کھانا چاہیے, حرام ہے. کہاں آ رہا ہے پھر؟ کیا ہوگا یہ؟ کھانا ہے تو کھاؤ, جائز ہے تو کھائے. رمضان کی راتوں میں کھانا, ایک آدمی کا یعنی روٹی کے ساتھ سالن بھی لینا, کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے. یا کسی آدمی کا صرف روٹی کھا لینا, ثواب ہے اس کے اوپر. محرم ہے بغیر سالن کی روٹی کھا رہا ہے, سیدھا جہنم میں. کوئی آدمی اس کا جی چاہ رہا ہے, بھائی مجھ کو نہیں چاہیے ساتھ, میں روٹی کھاتا ہوں. تو یہ حرام ہے, فرض ہے, واجب ہے, مستحب. مستحب ہے بہت اچھا, روٹی کھانا مستحب ہے. ایسا ہے سالن نہیں لینا چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے, مباح مباح. تو ایسی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو نہ ثواب ہے نہ عذاب, لیکن بہت ساری مباح چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے, اور بہت ساری مباح چیز وہ ہوتی ہیں, چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کسی گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں. تو مباح کسی کیٹیگری میں نہیں آتا, وہ باؤنڈری پہ ہوتا ہے, جہاں دھکا دیں گے وہاں جاتا ہے, اور اگر دھکا نہیں دیں گے تو سیدھا چلتا رہتا ہے دیوار پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیوار ہے, مباح اس پہ چلتا ہے, اس کو جدھر دھکا دیں گے ادھر جاتا ہے, کبھی حلال کس میں جاتا ہے کبھی حرام کس میں جاتا ہے, مثال کے طور پر. یعنی کبھی مستحب میں چلا جاتا ہے کبھی حرام میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی انگور خرید رہا ہے, کیوں؟ گھر پہ مہمان آ رہے ہیں, ان کو کھلائے گا, خوش ہوں گے بہت. اچھا ہے کہ برا ہے؟ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مہمان کی خدمت کے لیے لے رہا ہے وہ, مہمان نوازی کیا ہے, ترغیب دیے کہ نہیں دیے, تو اب اس کے لیے لے رہا ہے تو اب اس کو ثواب ملے گا. لیکن انگور خرید رہا ہے, جام بنا کے پیوں گا اس کا, انگور کئی شراب بنا کے پیوں گا. انگور خریدنا ثواب والا عمل ہے یا نہیں؟ انگور خریدنے پر 50 نیکیاں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انگور مت خریدو, انگور برے ہوتے ہیں, ایسا ہے؟ کسی حدیث میں نہ اس کی ممانعت ہے نہ اس کا حکم ہے, چاہے تو کھا چاہے تو مت کھا. لیکن اب انگور میں نیت آدمی کی الگ الگ ہو گئی. ایک نیت کیا ہے؟ مہمان کو کھلاؤں گا, مہمان کو خوش کروں گا, اس پہ ثواب ملے گا؟ ملے گا. لیکن ایک دوسری نیت کیا کر رہا ہے؟ اسی کے بازو میں کھڑا ہوا, وہ بھی خرید رہا ہے, اس سے زیادہ خرید رہا ہے, لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ اس انگور کو سڑا کر اس کی شراب بنا کر پیے گا. اب انگور خریدنا اس کے لیے کیا ہے؟ اب انگور خریدنا اس نیت سے اس کے لیے کیا بن گیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو ایک عمل مباح ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مقصد اس کا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ عمل یا تو نیکی بن جاتا ہے یا تو گناہ بن جاتا ہے. اسی سے حدیث اس اصول کی, یعنی اس کا اصول کہاں ہے؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے, کیونکہ عمل بعض اوقات ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ نیت کی بنیاد پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثلا ایک آدمی سو رہا ہے, ایک آدمی کھا رہا ہے, بس کھانا ہے بھائی کھائیں گے, سونا ہے بھائی سوئیں گے, لیکن ایک آدمی دوپہر میں سو رہا ہے, ثواب ہے, اس کی نیت ہے, بس سو رہا ہے وہ, ثواب نہیں ہے, اس کی مرضی سوئے نہیں سوئے, لیکن اس کی نیت ہے کہ میں سنت پر عمل کروں گا, قیلولہ کروں گا, اور اس کی نیت ہے کہ دن میں تھوڑا سو جاؤں گا, رات میں تہجد میں یہ چیز مددگار ہوگی. اب یہ سونا کیا ہوا اس کے لیے؟ ثواب ہو گیا, اس کے ثواب ہو گیا. کھانا کھا رہا ہے, کھانا بہت اچھا لگتا ہے اس کو, اس لیے کھا رہا ہے, ثواب ہے. نیکی ہے, گناہ ہے, اچھا نہیں لگنا چاہیے کھانا, نہیں. لیکن وہ کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا, اور کھانا کھائے گا اس کے بدن میں طاقت رہے گی, دین پر عمل کر سکے گا, اس نیت سے کھا رہا ہے. تو اب کھانا کھانا کیا ہوگا اس کے لیے؟ ثواب. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہت سارے اعمال حلال ہوتے ہیں, مباح ہوتے ہیں, لیکن نیت سے اس کا فرق پڑ جاتا ہے, حکم بدل جاتا ہے. چلیے, کھانے کا انتظام آپ کے لیے, چائے کا انتظام ہو گیا ہے, جلدی سے چائے ختم کر کے آ جائیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیٰ. شرعی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہم لوگ, سوچ کے بولیے. ہاں, شرعی احکام کتنی قسم کے ہیں؟ دو یا پانچ یا سات؟ دو. کون کون سے؟ تکلیف والے اور کوئی ایک. کون بولے گا؟ وضعیہ. ہاں, وضعیہ, ٹھیک ہے. تکلیفی احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ پانچ. کون کون سی؟ کوئی ایک. واجب, مستحب, محرم, مکروہ اور مباح یا مباح؟ مباح. یہ بتائیے, جلیبی کھانا کیا ہے؟ اور سورہ فاتحہ پڑھنا, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نماز میں, اور نماز سے باہر, نماز سے باہر مستحب ہو گیا, نماز کے اندر مباح ہے. یعنی ثواب نہیں ملے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا تو؟ نماز کے باہر ثواب نہیں ملتا ہے, تو مباح کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا؟ چھوڑنے پر گناہ ہوگا لیکن پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا. کوئی ایک. کون بولے گا؟ صحیح. تو سورہ فاتحہ نماز سے باہر پڑھنا کیا ہے؟ مستحب. حکم ہے نماز سے باہر سورہ فاتحہ پڑھو ایسا؟ لیکن پڑھنے کی ترغیب ہے, تو کیا ہو گیا وہ؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کس کو کہاں ڈالنا ہے, کیٹیگرائز کرنا ہے. اور جلیبی پر سورہ فاتحہ پڑھنا جلیبی کھانا حلال, سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب, دونوں ملا ہے تو حرام. کیونکہ یہ شکل, یہ مکروہ ہے. ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, گمراہی مکروہ ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہر بدعت کیا ہوئی؟ حرام. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مفتی بن رہے ہیں ابھی. اس میں یاد رکھیں کہ یعنی ہم کو تھوڑا ٹائم اور لینا پڑے گا, یعنی اتنی جلدی ہم نہیں کریں کہ ارے سب سمجھ رہا ہم اس کو, تو مطلب اس میں میں بہت ہی اختصار سے اوپر اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں. اس میں بہت زیادہ اور بھی ہے کہ واجب کب ہوتی ہے کوئی چیز, تو صرف حکم سے نہیں, اس کے سوا اور بھی چیزیں ہیں, لیکن بیسک حکم ہے اس کے لیے. اس کے لیے کئی صیغے ہوتے ہیں, لام التاکید ہوتا ہے, یا اسی طرح سے امر کا صیغہ ہوتا ہے, حقنا اس میں لفظ آتا ہے تو واجب ہوتا ہے, کتبہ کا لفظ ہوتا ہے تو اس میں واجب ہوتا ہے. تو وہ میں سب چھوڑ رہا ہوں, تو وہ ایسا نہیں سمجھے کہ یہ سب آ گیا مجھ کو ابھی, ایسا نہیں ہے, بہت باقی ہے, اتنی موٹی موٹی کتابیں اس کے اوپر. بہرحال تکلیف احکام ہم نے دیکھے. اب وضعی احکام میں دو قسمیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ صحت اور فساد, یعنی صحیح اور فاسد. یعنی آدمی کا عمل وضعی احکام ہے, یا تو عمل آدمی کا ہوگا صحیح یا اس کا عمل ہوگا فاسد. مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنا ہے, یا فجر کی نماز پڑھنا ہے, یا روزہ رکھنا ہے, یہ سارے احکام ہیں. اب روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے. مسافر کے لیے فرض ہے چھوڑنا فرض ہے چھوڑ سکتے ہیں رکھنا افضل ہے رکھنا افضل ہے افضل ہے سورۃ البقرہ میں چھوڑنے کا ذکر ہے رکھنے کا نہیں چھوڑنا ابھی ایک الگ مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا جو اکثر روزہ رکھتے تھے سفر میں اور انہوں نے پوچھا میں سفر میں رکھوں نہیں رکھوں آپ نے کہا رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اور آپ نے اس میں جملہ اس میں آپ نے کہا ای ذلک ایسر ففعل تیرے لیے جو آسان ہے وہ کر تو کسی کے لیے آسانی چھوڑنے میں ہے تو چھوڑنا افضل ہے کسی کے لیے آسانی رکھنے میں ہے تو وہ اس کے لیے رکھنا افضل ہے کیونکہ آپ نے فرمایا جو بھی آسان ہے وہ کر یہ نہیں کہا یہ افضل ہے یہ کر آپ نے کہا جو آسان ہے وہ کر تیرے لیے بہرحال یہ الگ مسائل ہیں جس میں اور آپ کو پڑھنے سے اور ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو مثال کے طور پر رمضان کا روزہ رکھنا مقیم کے لیے صحیح کے لیے جو بیمار نہیں ہے مقیم ہے اور بالغ ہے اس کے لیے کیا ہے فرض کہیں واجب کہیں ایک ہی بات ہے حنفی ہیں پوری امت میں جو ان دو میں فرق کرتے ہیں پوری امت میں صرف حنفی حضرات ہیں جو کہتے ہیں فرض الگ ہے واجب الگ ہے باقی پورے امام پوری امت کیا کہتی ہے فرض اور واجب دونوں ایک ہی ہیں دونوں ایک ہی کیوں فرض کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور واجب کے چھوڑنے سے ثواب ملے گا تو جس سے گناہ رہو دونوں ایک ہی ہیں دونوں کا حکم ہے اس لیے دونوں لازم ہیں لیکن حنفی حضرات کہتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ فرض ہے جو حدیث میں ہے وہ یعنی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ فرض ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو یہ پوری بحث ہے کچھ فائدہ نہیں اس کا ہم کہتے ہیں اللہ کی مانو رسول کی مانو بس اللہ نے حکم دیا رسول نے دیا ہمارے لیے ماننا ضروری کیونکہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بہرحال تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے مغرب کی نماز پڑھی فرض نماز یہ سوچ کے کہ نیکی میں جلدی کرنا چاہیے اس لیے سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نماز پڑھ رہا ہو کیوں نہیں ہوگی تو یہ وقت کا ہونا کیا ہے یہ ایک اور چیز ہے جو انسان کے باہر ہے کہ وقت ہوگا تو نماز پڑھنا ہے تو کب پڑھنا ہے نماز مغرب کی تو اللہ نے کچھ ایسی آسمان میں ایک علامت رکھی سورج ڈوبے گا تو مغرب کی نماز پڑھنا ہے اور نہیں ڈوبے گا تو پڑھ سکتا ہے اگر نہیں ڈوبا اور پڑھ لیا تو نماز ہوگی اور ڈوب گیا اور نماز پڑھی تو ہوگی اور باقی شرطیں بھی باقی ہوں گی اس کی اگر سورج ڈوب گیا نماز پڑھی لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نہیں ہوگی تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باہر ایسی چیزیں رکھی ہیں تبدیلیاں زمین و آسمان میں جن کی وجہ سے ایک حکم یا تو لازم ہوتا ہے یا تو منع ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا جیسے مغرب کا وقت ہو گیا اب مغرب کی نماز پڑھنا کیا ہو گیا لیکن نہیں ہوا وقت ابھی تو پڑھنا لازم ہے اب لازم ہے نہیں ہے جب وقت ہوگا تو لازم ہوگا اچھا اس سے پہلے پڑھ لیا تو نماز کیا ہوگی صحیح ہوگی فاسد ہوگی فاسد ہو جائے گی سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے جیسے ایک آدمی ہے اور رمضان بہت دیر ہوگی معلوم نہیں زندہ رہتا کہ نہیں رہتا پہلے روزے رکھنا شروع کر دیا ایڈوانس میں کر سکتا ہے کب رکھنا پڑے گا رمضان کے روزے جب رمضان کا مہینہ آئے گا اس سے پہلے روزہ ہو سکتا ہے جب تک وہ ہوتا نہیں ہے اچھا سوچ رہا ہے کہ چاند دکھنے کے لیے کون روکتا ہے آج ہی ایڈوانس میں ایک روزہ رکھ لیتا ہوں چلے گا نہیں چلے گا جب تک چاند دکھائی نہیں دیتا ہے رمضان شروع ہوگا جب تک رمضان شروع نہیں ہوتا ہے روزہ جائز ہوگا نہیں ہوگا سمجھ میں آ رہی بات تو کچھ اس کو شرط کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں شرط کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے سمجھ میں آیا یہ شرط ہے اس کی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ سورج ڈوب جائے جب تک کہ شرط پوری نہیں ہوگی اس کا عمل صحیح بلکہ کیا ہو جائے گا فاسد ہو جائے گا سمجھ میں آیا ایک آدمی ہے اس کو بہت جلدی تھی نماز کے لیے آیا مسجد کے اندر دیکھا جماعت ابھی ہونے میں ہو سکتا ہے جماعت ملے نہیں ملے سوچے وضو کرنے میں کون لگتا ہے چلو اللہ اکبر نماز ہوگی کیوں تو بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہے سمجھ میں آیا تو نماز کے لیے وضو کیا ہے شرط ہے لازم ہے سمجھ میں آیا صحیح بات ہے لازم ہے، لیکن اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھو گے؟ یہاں پر اب دیکھیے، یہاں پر دو باتیں سمجھ لیجیے، وضو کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ ہاں، تو اب فی نفسی ہی وضو ایک نیکی ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کیا ہے کہ ایک دوسری چیز اس پر ٹکی ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ نماز وضو پر ٹکی ہوئی ہے، ایک عمل دوسرے پر ٹکا ہوا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا سورج ڈوبنے پر ٹکا ہوا ہے، رمضان کا روزہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے پر ٹکا ہوا ہے، یعنی ایک عمل دوسرے پر ٹکا ہوا ہے، تو یہ عمل اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، اور شرط کیا ہوتی ہے؟ لازم، شرط کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر اس کا شرط پوری کیے تو بھی چلتا، نہیں کیے تو بھی چلتا، ایسا ہے، پوری کرنا کیا ہے؟ لازم، لیکن اس کے لیے نام کیا دیا گیا ہے؟ شرط ہے اس کے، سمجھ میں آیا؟ جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ ایمان و عمل، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ نے ایمان و عمل کو جنت کی کیا قرار دیا؟ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو، اور ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں، ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں، بہرحال تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ ایسی حالت پیش آتی ہے کہ وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، اس کی مثال، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، حیض کی حالت میں ہے، نماز پڑھ سکتی ہے؟ بولی میں پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے کیا اس حالت میں؟ حرام ہے، منع ہے، ثواب ہے؟ نہیں ہے۔ اب کب تک وہ نہیں پڑھ سکتی ہے؟ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، یہ چیز اس کے اندر موجود ہے، اس کو ہٹا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہیں ہوتی ہے، وہ نماز روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو اس کے روزہ اور نماز میں ایک رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کا حیض ہے، اس کا حیض ہے، شرع احکام اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو حیض کو ہم کیا کہیں گے؟ عورت کے لیے مانع، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اس کو مانع، مانع کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، وہ مانع الگ، اس کے معنی یہ ہیں، یہ مانع ہے، وہ معنی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بولیں گے مانے مانے بول رہے ہیں، مانے کہ نہیں مانے؟ وہ نہیں، ایک یہ مانا ہے اور یہ کیا ہے؟ مانع، مانے منع سے، منع کرنا، روکنا ہوتا ہے، رکاوٹ۔ تو حیض عورت کا اس کی نماز اور روزے میں کیا ہے؟ رکاوٹ۔ اگر عورت پڑھ لے حیض کی حالت میں، نماز ہوگی صحیح ہوگی یا فاسد ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہا؟ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے وہ پڑھ لے، چاہے وہ پڑھ لے، اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، کوئی عورت نماز پڑھ رہے ہے اس کی حالت میں، تو اب نماز تو پڑھ لی اس نے، تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو اب اس پر نماز پڑھنا باقی رہے گا یا نہیں؟ پڑھ تو لینا، ابھی تو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، جب ہوگی تو رہے گا، جیسے پوچھا ویسا بولتی جا رہی پبلک، نہیں بھی ہوئی بولتی، باقی بھی رہے گی بولتی، نہیں بھی رہے گی بولتی۔ دیکھیے، ایک عورت حیض کی حالت میں نماز پڑھ لی، پھر پاک ہوئی، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا ایک عورت، سنیے ابھی، ابھی سنیے، آپ سوال پورا سمجھے نہیں ہیں، آپ سمجھیے، ظہر کا وقت ہے، حیض کی حالت میں ہے، نماز پڑھنا جائز ہے؟ دو بج گئے، پاک ہو گئی، غسل کر لیا، اب ظہر کی نماز باقی ہے؟ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن فجر کی، فجر کی نماز اس پر نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک عورت اگر وقت میں پاک ہو جائے، طہر کی حالت میں آ جائے، تو اس وقت کا عمل اس پر باقی رہے گا یا نہیں؟ باقی رہے گا اس کے اوپر، ہاں، اب اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس کیونکہ اس کی وہ رکاوٹ ہٹ گئی، تو اب حکم کیا ہو گیا اس کے اوپر؟ لازم ہو گیا، جب تک رکاوٹ تھی اس کے لیے عمل جائز نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں دو چیزیں ہم نے دیکھی، ایک کیا تھی؟ شرط، اور دوسری مانع۔ شرط کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوتا ہے عمل صحیح نہیں ہوگا، کیا بھی تو۔ اور مانع کیا ہے؟ جب تک یہ چیز ہٹتی نہیں تب تک کہ عمل صحیح نہیں ہوگا چاہے کر لے. سمجھ میں آئے؟ جب یہ چیز ہٹے گی تب جا کے وہ عمل آئے گا. تو صحیح عمل وہ ہے کہ جو شروط کی ادائیگی شرطوں کے پورا کرنے اور معنی کے ہٹنے کے بعد آدمی کرے اور اس کی تمام شرائط کو پورا کرے تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے اور اس پر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. آپ نے باوضو ہو کر ہر اعتبار سے رعایت کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھ لی, آپ کی نماز صحیح ہوئی, ساری چیزوں کو آپ نے صحیح کیا, وقت پہ پڑھا آپ نے, صحیح ارکان ادا کیے, سب کچھ کیا. اب آپ پر سے فجر کی نماز ہٹی کہ نہیں ہٹی کہ باقی ابھی اور ایک بار پڑھنا پڑے گا؟ ہٹ گئی تو بری ذمہ ہو گیا, اس سے پوچھ نہیں ہوگی پڑھی کہ نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی, اس نے پڑھ لی نماز, اس کی ذمہ داری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ختم ہو گئی. تو صحیح عمل وہ ہوتا ہے کہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے, اب اس کا مطالبہ واپس باقی رہا نہیں ہوا, اس کا عمل ہو گیا. لیکن اگر شرط پوری نہ کرے اور معنی ہٹا نہیں ہے اور عمل کر لے تو عمل صحیح ہوتا ہے اور اس کے ذمے عمل باقی رہے گا. مثلا کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے, غسل کرنے کی حاجت اس کو پیش آئی, اب اسی حالت میں نماز پڑھ لی, نماز ہوئی نہیں ہوئی, پڑھنی پڑے گی ابھی کہ نہیں پڑھنی پڑے گی؟ پڑھ تو لیا, ہو گیا, ابھی پڑھنی پڑے گی کہ نہیں؟ پڑھنی پڑے گی, اس کو پڑھنا پڑے گا, اس کو جب تک کہ نہیں پڑھتا ہے وہ گناہگار رہے گا, اگر نماز کا وقت نکل جائے گناہگار ہو جائے گا, اس کو اس کے وقت میں غسل وغیرہ کرنا ضروری ہے اور نماز پڑھ لینا ضروری. لیکن نماز پڑھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس کی جنابت, یعنی اس کو غسل کرنا ہے, لازم ہے اس پر غسل, چاہے بیوی سے جمع سے ہوا ہو یا احتلام سے ہوا ہو, اس کے لیے غسل کرنا اب کیا ہو گیا؟ لازم. اب جب تک غسل نہیں کرتا نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کی جنابت غسل نماز میں کیا ہے؟ معنی. اس کی جنابت نماز میں, روزے میں معنی ہے؟ جنابت روزے میں رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جب تک کہ غسل نہیں کرتا روزہ نہیں رکھ سکتا, ایسا نہیں, روزہ شروع ہو جاتا ہے اس کا, کیونکہ روزے کی شرط پوری ہو گئی, وقت شروع ہو گیا, گھڑی شروع ہو گئی اس کی, طلوع سحر ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا اس کا, روزے میں وہ داخل ہو گیا. اس کے لیے جنابت کیا ہے؟ جنابت سے پاک ہونا شرط ہے روزے کے لیے؟ نہیں ہے. لیکن نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ سمجھ میں آیا شرط؟ معنی سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ صحیح اور فاسد اور شرط اور معنی آپ نے سمجھا. یہ کون سے احکام ہیں؟ تکلیفیاں ہیں, وضعیہ ہے. وضعیہ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ نے کچھ چیزیں سی رکھ دی ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے, ایک چیز پر دوسری چیز ڈیپینڈ ہوتی ہے. لیکن تکلیفی احکام میں ایسا ہے کیا؟ تکلیفی احکام میں نہیں ہے, یہ ان کو بتا دیا گیا ہے یہ واجب ہے, یہ لازم ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, تو ان کو احکام دے دیے گئے. لیکن وضعیہ کو ڈیپینڈنسی اس کے اندر ہے, ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے, پھر کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے, کوئی چیز مستحب ہو سکتی ہے. جیسے تہجد کا وقت ہو گیا, اب ایک آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے, تو تہجد پڑھنا وقت ہونے پر کیا ہو گیا؟ واجب ہوا. کوئی آدمی زہر میں تہجد پڑھ سکتا ہے؟ نیک بندہ اللہ وضو کر کے ایک دم غسل وسل کر کے عطر لگا کے تہجد زہر میں پڑھ رہا ہے, کر سکتا؟ تو زہر تہجد کا وقت کیا ہے؟ رات میں. ومن اللیل فتہجد بھی, رات میں تہجد پڑھ. اب رات میں تہجد پڑھی جاتی ہے تو رات ہو گئی تو تہجد واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا, ہو گئی, کچھ بولو, مستحب ہوئی. سمجھ میں آیا؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک عمل کے لیے اگر کوئی یعنی اس طرح سے وقت رکھا گیا ہو تو وہ واجب ہو جائے. تہجد جو ہے اس کے لیے شرط کیا ہے تہجد کے صحیح ہونے کے لیے؟ رات ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. عام اور خاص, عام اور خاص, میں اس کو یعنی آپ اس کے نوٹس بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے, میں اب اس کو ایک ایک لفظ پڑھ کر سناؤں گا, زیادہ وقت ہو جائے گا, لیکن میں سمجھانے پر زیادہ دھیان دے رہا ہوں. عام اور خاص میں فرق ہے. عام کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو وہ عام اور جام نہیں, عام عین والا, وہ علی پہلا ہے, اب یہاں آم شاید آج آم بھی آنے والے ہیں, پھل بہت کھا رہے ہیں آپ, گھر میں بیوی بھی اتنا کاٹ کاٹ کے نہیں دیتی بےچارے جتنا دے رہے. آم کا مطلب ہوتا ہے جو سب کو شامل ہو. آم دعوت, دعوت ہی ہو, اور خاص خاص دعوت کچھ کے لیے ہو. سمجھ میں آئے؟ آم سب کے لیے اور خاص کچھ کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اس میں یہ حکم کس کے لیے ہے؟ عرب کے بندوں کے لیے, سارے بندوں کے لیے, کسی کے لیے؟ تو جو چیز سارے لوگوں کے لیے ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ عام ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی دوسرے احکام بھی, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ چار نکاح کے مقابلے میں اب زیادہ بھی اگر کوئی اپنے آپ کو ہبا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اللہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ کہا کہ اسے آپ نکاح کر سکتے ہو. تو یہ کس کے لیے؟ خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ مؤمنین کی بجائے آپ کے لیے خاص ہے. تو چار سے زیادہ نکاح کرنا کس کے لیے خاص تھا؟ یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے, یعنی سحری کی, پھر اس کے بعد افطار نہیں کی, سحری بھی نہیں کی, پھر اگلا روزہ جاری, تو کتنے روزے ہو گئے لگاتار؟ اس کو صوم وصال کہتے ہیں, جڑے ہوئے روزے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھتے تھے, صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا, آپ نے ناپسند کیا اس کو اور ڈانٹا آپ نے, اور آپ نے کہا لست کہیئتکم, میں تمہاری طرح نہیں ہوں, انما یطعمنی ربی ویسقین, کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. تو آپ نے کیا کہا یہاں پر؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں, یعنی آپ نے پسند کیا یہ. تو صوم وصال عام ہے سب کے لیے؟ نہیں, یہ نبی کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھ کو کھلاتا ہے, کہ ہم کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ, تو یہ پسند نہیں کیا کہ روزہ دوسرے بھی یہ رکھیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الانسان لفی خسر, سارے انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مگر سارے انسان خسارے میں ہے کہ نہیں؟ آگے کچھ ہے کیا؟ اچھا اچھا, آپ کو سنتے ہیں یا نہیں؟ سب آپ بھی فقہا بن رہے ہیں ابھی, آگے بھی ہے. آگے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. تو معلوم ہوا کہ عام ایک حکم ہے, انسان خسارے میں ہے, لیکن اللہ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو بتایا کہ جو خسارے میں نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خاص ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یعنی عموم نہیں ہے اس میں کہ سب خسارے میں ہیں, ایسا نہیں, سوائے ان لوگوں کے. تو ان کو کیا کہ اللہ نے کاٹ کے الگ کر دیا, ان کو کاٹ کے الگ کر دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاص کہتے ہیں. کبھی خاص جو ہوتا ہے وہ کسی حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کسی کا نام لے کے کہا جائے کہ یہ اس کے لیے حکم ہے. مثال کے طور پر یعنی امامت کے اعتبار سے احکام ہیں, یہ احکام کس کے لیے ہیں؟ مقتدی کے لیے یا امام کے لیے ہیں؟ امام کے لیے ہیں. سارے لوگوں کے لیے ہیں وہ نہیں ہیں. بعض احکام مقتدی کے لیے ہوتے ہیں. تو شریعت کا خطاب بعض اوقات عام ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے ہوتا ہے, بعض اوقات ایک کیٹیگری کے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے, بعض اوقات کچھ خاص لوگوں کے لیے ایک حکم دیا جاتا ہے. تو عام میں سے کچھ کاٹ کے نکالا جاتا ہے. مثال کے طور پر مردار کیا ہے؟ کھانا. اور مچھلی حلال ہے, دو دن سے کھا رہے ہیں اس لیے حلال ہے. اگر مچھلی ایک جانور ہے بکری مر جائے تو کھا سکتے نا اس کو؟ سینگ چھوڑ کے کھا سکتے؟ حرام ہے. کیوں؟ وہ مردار ہے. مردار کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. اور مچھلی مر گئی تو کھا سکتے؟ اس کی کیا نیکی ہے جو کھا رہے اس کو بغیر مری ہوئی کو بھی؟ حکم ہے کھاؤ, واجب ہے. اس کا مطلب مچھلی کھانا اجازت ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتان ودمان, ہمارے لیے دو مردار اور دو خون ہمارے لیے کیا کیے گئے ہیں؟ حلال کیے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ الحوت یعنی مچھلی ہے, اور ول جراد ٹڈی. ٹڈی ایک مطلب پتنگے جیسا ایک ہوتا ہے, ٹڈی ہوتی ہے ابھی اس کو لوکسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں لوکسٹ, تو ٹڈی جیسا ہوتا ہے جیسے وہ ہرا ایک آتا ہے نا اس کو ناک توڑا لوگ بولتے ہیں, معلوم نہیں کیوں بولتے ہیں. جھینگا بھی وہ سب چالو ہو جائے گا, وہ کیکڑا جھینگا کھانے کی بات. ہاں جھینگا نہیں, جھینگا نہیں ہوتا ہے, وہ جھینگا پانی میں ہوتا ہے. ٹڈی جو ہے کھیتوں کو خراب کر کے نکل جاتے ہیں, بڑے ٹڈی دل آتے ہیں کھیت پورے سب جو ہے کھا کے نکل جاتے ہیں, ٹڈی بولتے ہیں اس کو. گراس ہاپر نہیں, گراس ہاپر نہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں گراس ہاپر نہیں ہوتا ہے, وہ لوکسٹ ہوتا ہے, وہ الگ الگ دوسرے یعنی تیتلی جیسا تھوڑا سا فرق اس میں ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں ہم کو نہیں جانا ہے, ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مردار کیا ہے. ایک شرعی حکم عام حکم ہے, سب مردار سوائے مچھلی کے. تو یہ کیا ہوا؟ اس میں سے خاص ہوا, اس کو استثناء کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں آپ کے لکھا ہوگا الاستثناء, اس میں استثناء ہے کہ ایکسپشن ہے اس میں سوائے اس کے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء. جیسے آپ نے دیکھا سوائے ان لوگوں کے جو ایسا ایسا کریں. خاص کسی مخصوص کے بارے میں ہوتا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اے نبی آپ ایسا کرو, تو یہ کسی سے خاص طور سے خطاب کیا جائے یا کسی فرد کے بارے میں بتایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. یا مثال کے طور پر یوں کہا جائے جو بھی ایسا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا, تو خاص ہے عام ہے, تو یہ عام ہے یعنی اس میں سب کے لیے ہے جو بھی ایسا کرے گا. لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں, مثلا عورتوں کے جو احکام ہیں وہ مردوں پر نافذ ہوں گے؟ کیوں؟ ان کی حیض کے مسائل کس کے ساتھ ہیں؟ سب کے ساتھ ہیں. وہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے آئیں گے وہ نہیں. تو جب عورتوں سے خطاب ہوگا کہ تمہارا حجاب ہے مثلا, تو ساری امت کے لیے ہے وہ؟ ساری امت کے لیے نہیں ہے, لیکن کس کے لیے ہے؟ ایک سیکشن کے لیے یا پورے ہر فرد کے لیے؟ کن کے لیے ہے وہ؟ عورتوں کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عورتوں سے خطاب ہے, وہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے. لیکن جیسے عورتوں میں پردہ ہے, ان میں بوڑھی عورت جس سے نکاح سے لوگ مایوس ہو چکے ہوں, اب اس کے لیے کیا ہے؟ پردے میں سختی ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کس کے لیے خاص ہے؟ یعنی اس کے لیے استثناء ہے, سوائے ایسی عورت کے جو ایسی ہو, باقی ورنہ پردہ کیا ہے؟ لازم ہے. خاص اس کا خاص سے تعلق, مستحب کہہ سکتے ہیں اس کو, اس لیے کہ وہ زینت میں ہے اور زینت اختیار کرنا اچھی چیز ہے. حکم ہے اس کا؟ نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد, زینت اختیار کرو نماز کے وقت میں. اور سلف ہمیشہ سے کیا کرتے ہیں سر؟ ڈانپتے ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے, زیادہ زیادہ اس کو مندوب مستحب کہہ سکتے ہیں, لازم نہیں ہے. نہیں گناہ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے. من استطاع الیہ سبیلا, اس آدمی کے لیے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو استطاعت رکھتے ہوں. اگر نہیں استطاعت تو اس میں سے کیا اس کے لیے چھوٹ ہے. تو استثناء اور خاص میں یعنی تقریباً رشتہ بہت قریبی ہے، بہت ہی تھن لائن دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے. خاص میں یعنی خطاب ہوتا ہے خاص سے، کچھ لوگوں سے، مخصوص لوگوں سے. جیسے یہاں پر دیا ہے کہ الخاص اللفظ الدال علی محصور بشخص او عدد، یعنی کسی شخص سے اس کا خطاب ہو یا کچھ عدد اس کے لیے مقرر کیا گیا ہو. کا اسماء الاعلام والاشارہ والعدد، جیسے نام یا اشارے کے الفاظ یا عدد کے الفاظ. تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں، یہ خاص ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا ہے. اور آگے آئیے، یعنی الکبد والطحال، یعنی تلی اور کیا بولیں گے اس کو، کلیجی، کلیجی، کلیجی. مطلق اور مقید، کھانا ہے ٹڈی. مطلق وہ ہے، اب آپ نے عام خاص دیکھا، اب مطلق اور مقید دیکھیں گے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ غلام کے آزاد کرنے کا ذکر کیا. ایک جگہ کہا غلام آزاد کرنا، تو اب کتنے غلام آزاد کرنے کے لیے کہا ہے یہاں پر مثال کے طور پر، تحریر، یعنی اللہ نے جیسے کہا کہ تحریر رقبۃ، تو ایک رقبہ آزاد کرنا ہے، گردن چھڑانا ہے. تو کتنے عدد اس میں کتنا ہے، ایک. تو کوئی بھی غلام اگر آزاد کرے چلے گا، لیکن کتنے کرنا ہے، ایک کرنا ہے. تو عدد ہے لیکن اس میں بتایا نہیں کیسا، ڈیٹیل اس کی دی، اس میں کوئی خاص صفت بتائی. تو اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے، مطلق ہے. آدمی کو چھوڑ دیا گا کہ کوئی بھی غلام ایک لے گا اور اس کو کیا کرے گا، آزاد کرے گا. لیکن دوسری جگہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اب یہاں پر اس کو کیا کہیں گے، غلام آزاد کرنا ہے، کتنے، ایک. لیکن غلام کی ایک ایڈیشنل کنڈیشن یا صفت اللہ نے دی یا نہیں، کیا ہے وہ، مومن غلام آزاد کرنا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے، مقید. اس کو کیا کہیں گے، مقید. مطلق کہنے چھوڑ دیا، کوئی بھی ایسی نصوص کو مطلق کہتے ہیں، ایسی دلیلوں کو کیا کہتے ہیں، یہ مطلق ہے اس میں. لیکن مقید اس کو کہتے ہیں جس میں کسی اور صفت کے ساتھ وہ بات، وہ لفظ یا وہ شخص بیان کیا گیا ہو، وہ چیز بیان کی گئی ہو، تو اس کو کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، مقید ہے. اس کا یعنی زیادہ گہرائی کے ساتھ جانے کے بجائے اس کو اتنا ہی سمجھ لیں تو کافی ہے. سمجھ میں آیا، یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے کسی چیز کو بیان کیا جائے، اضافی صفت کے بغیر اس کو چھوڑ دیا جائے، بس اتنا، ایک غلام، تو یہ کیا ہے، مطلق. ایک نیک غلام، کیا ہو گیا یہ، ایک مسلمان غلام، ایسا غلام جو اپاہج نہ ہو، یہ کیا ہوا، تو یہ اس کے لیے یعنی مقید ہو گیا کہ ایسا ہونا چاہیے. اس کی اضافی صفات اگر ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی یہ مقید ہے. مثال کے طور پر قربانی ہے، قربانی میں اس کی علام بتائی گئی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یعنی اس کی عمر ہونا چاہیے. قربانی میں کیسا جانور چلتا ہے، کسی بھی عمر کا چلتا ہے، کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ مسنہ ہونا چاہیے، یعنی دانتا بولتے جس کو، ایک سال کی بکری اور گائے دو، اونٹ پانچ. تو اس کے لیے یہ صفت کیا ہوگی، اس کے لیے کوئی بھی بکری چلے گی، لیکن آپ ولیمے میں، ولیمے میں کوئی بھی، تو یہ کیا ہے، یہ مطلق ہے، اس کے لیے کوئی شرط ہے نہیں. لیکن مقید کون سی نس ہوتی ہے، کون سی دلیل ہوتی جس میں اور زیادہ اضافی کنڈیشن یا صفت بیان کی جاتی ہے، اس کو مقید کہتے ہیں. میں بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے یہ تھوڑا مشکل موضوع ہے. ہاں تو یعنی مطلق کو کس کے تابع کیا جائے گا؟ مقید کے. اگر ایک ہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مطلق چھوڑی ہے اور دوسری جگہ مقید چھوڑی ہے, بیان کی ہے, تو مطلق کو کس کے تابع کیا جائے گا؟ مقید کے. مطلق کو عام طور سے مقید کے تابع کیا جائے گا ایک حکم میں, یاد رکھیے اس کو بھی, ایک حکم میں, ایک ہی مسئلے میں. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مطلق بیان کیا, دوسری جگہ اس کو مقید بیان کیا, تو کون سا میننگ لیں گے آپ؟ کنڈیشن والا ہے بغیر کنڈیشن کے؟ کنڈیشن والا ہے. لیکن الگ الگ احکام ہیں, ایک جگہ مطلق آیا ایک جگہ مقید آیا, آپ کیا کریں گے؟ دونوں کا الگ حکم ہے کہ ولیمے میں بھی وہ کنڈیشن ہوگی نہیں ہوگی. جیسے ہم روزانہ اگر بکری کاٹ ذبح کر کے کھانا چاہیں تو کیا ایک سال کی شرط ہے؟ نہیں. وہ کہاں ہے؟ ایک خاص چیز میں. وہ کون سی چیز ہے؟ قربانی. لیکن ڈیلی پہ اس کو مطلق کو آپ محمول کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بکریاں کھاتے تھے ذبح کر کے, تو کیا وہ ایک سال ہی کی ہوتی تھی؟ نہیں, مطلق ہے. وہاں پہ اس کا ذکر ہے, وہ دوسری چیز میں, عام کھانوں میں ہے. لیکن ایک خاص کھانا ہے, وہ کون سا ہے؟ قربانی کا, اس کو ذبح کرنا. اس میں کتنا کیا ہونا چاہیے شرط؟ ایک سال کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ سارے مطلق کو آپ مقید کے تابع کر دیں گے, مصیبت ہو جائے گی. اسی طرح سے ناسخ منسوخ, نسخ کے معنی کیا ہے؟ النسخ رفع حکم دلیل شرعی او لفظه بدلیل من الکتاب والسنہ, کتاب و سنت کی دلیل سے کسی شرعی حکم یا لفظ کا بدل دینا. اس کی مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ بشر مثلکم یوحى الی, نہیں, یعنی منسوخ اور ناسخ. مثال کے طور پر مسلمان پہلے نماز کس جانب رخ کر کے پڑھتے تھے؟ بیت المقدس, بیت المقدس. اور بعد میں کہاں پڑھنے لگے؟ پہلے کس نے کہا تھا کرنے کے لیے ایسا؟ لیکن قرآن میں ہے وہ, حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پڑھتے تھے رک کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ پہلے نماز کہاں رک کر کے پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی. بعد میں حکم کیا آیا؟ تولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. تو اب یہ بعد والا حکم آیا, تو اب کیا کرنا پڑا؟ وہیں پڑھ سکتے ہیں. اب کیا کرنا پڑا؟ رخ کہاں کرنا پڑا؟ چہرہ مسجد حرام کی طرف. تو پچھلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. پچھلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ. اور یہ جو نیا حکم آیا وہ کیا تھا؟ ناسخ. سمجھ میں آیا؟ اس کو آپ یاد رکھیں دوسرے الفاظ سے. ظالم مظلوم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا ظالم, جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم. ایسے ہی ناسخ منسوخ ہوتا ہے. نسخ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا بھی ہوتا ہے, کینسل کرنا بھی ہوتا ہے, جس کو ایبروگیشن بولتے ہیں انگلش کے اندر, کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا, یعنی وہ حکم اب ختم ہو گیا, وہ چینج ہو گیا, اب نیا حکم آیا. پچھلا حکم کہ وہاں پڑھو نماز, اب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اب کہاں پڑھنا پڑے گا؟ مسجد حرام کی طرف. تو اس میں ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے؟ یعنی بیت المقدس منسوخ ہو گیا, شرعی حکم, جگہ نہیں, شرعی حکم کیا تھا؟ رخ کہاں کرنا چاہیے؟ بیت المقدس کی طرف. اب حکم کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آیا؟ عاشورہ کا روزہ کیا تھا؟ واجب تھا نہیں تھا؟ واجب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتوں میں بھیجا تھا نا آدمی, جو روزے سے تھا وہ جاری رکھے, جو نہیں تھا وہ آپ روزہ رکھے. حکم بھیجا تھا کہ نہیں؟ تو نبی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ تو عاشورہ کا روزہ کیا تھا؟ واجب تھا. اس لیے حضرت عائشہ کی بھی روایت اس میں, اور بھی روایت ہیں اس میں. تو اب وہ حکم بعد میں جب رمضان آیا تو کیا ہو گیا, جو چاہے وہ رکھے جو نہیں چاہے وہ. تو اب وہ حکم کیا ہو گیا, تو کیا عاشورہ کا روزہ رکھنا ناجائز ہو گیا؟ لیکن کیا ہو گیا, پہلے کیا تھا فرض, اب کیا رہا جائز حرام مکروہ, کیا ہوا مستحب. تو شرعی حکم بدل گیا. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا آج کیا ہے, مستحب ہے حرام ہے, اور عاشورہ کا روزہ رکھنا ایسا کیوں؟ نبی کا جنرل جملہ ہے, عاشورہ کے لیے ترغیب ہے کہ نہیں, کیا فضیلت ہے اس کی؟ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو ترغیب باقی ہے, لیکن وجوب واجب ہونا اس کا کیا ہو گیا, اب واجب نہیں رہا, اب صرف ترغیب ہے, کرنا چاہے کرے, نہیں کرنا چاہے نہیں کرے, کرے تو ثواب ملے گا, نہیں کرے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بیت المقدس کا معاملہ نہیں رہا, بیت المقدس کی طرف رخ کرنا, نماز پڑھنا کیا ہو گیا آپ حرام ہو گیا, کیونکہ اس کی ترغیب ہے نہیں ہے. تو اب حکم آئے ادھر چہرہ کر لو, تو اب یہ کیا ہو گیا لازم ہو گیا, سمجھ میں آئی بات؟ تو شرعی حکم کا بدل جانا, یا قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک دوسری آیتیں بھیجی, جسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا, ہم جو بھی آیتیں منسوخ کر دیتے ہیں, ایک آیت جب بھی کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں, اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں یا اسی کے مثل ہم لے آتے ہیں. قرآن کریم میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک حکم آتا تھا اور پچھلا حکم منسوخ ہو جاتا تھا, کبھی ایک آیت اللہ تعالیٰ قرآن سے ہٹا دیتا تھا, دوسری آیت اس کی جگہ بھیج دیتا تھا. لیکن ایسا کیوں ہوتا تھا, ایسا کیوں ہوتا, یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے؟ مناسب ہے بالکل. کیوں ایسا, کیا حکمت ہے؟ حالات کے اعتبار سے, یعنی جیسا حالات کے اعتبار سے کا مطلب کیا, سچویشن, یعنی اردو سے انگلش, لیکن کیا وقتاً فوقتاً, کیوں ایسا, کیا فائدہ ہے اس کا, کس مصلحت سے, کس حکمت سے؟ یہ تربیت کا مرحلہ تھا کہ صحابہ کو جیسے شراب کے بارے میں مختلف ادوار میں شراب کو حرام کیا گیا, پہلے شراب کی برائی بتائی گئی, پھر شراب کو حکم دیا گیا کہ نماز میں پی کے نہیں آنا, اس کے بعد منع کر دیا کہ شراب بالکل پینا نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا, سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کیا. تو بیان حکم میں تفصیل ہوتی ہے, لیکن اس حکم کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے لیے ترتیب ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, علاج کرنے میں ایک مریض کو ساری گولیاں ایک ساتھ دیتا نا, کھاؤ ایک ساتھ کھا لو, ایسا کرتا ہے, ٹوٹل اتنی گولیاں کھانا ہے نا, تو کل کھائے آج کھائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانا ضروری ہوتا ہے. ہوتا ہے یہ لو دو دن کی گولی, صبح دوپہر شام, لال پیلی نیلی کھاؤ, اور ایک ہفتے بعد آنا, ایک ہفتے بعد پھر آنا, ایک ہفتے بعد دوسری دوائی دیتا, یہ دیکھتا ہے یہ کیا ہے, ہری گولی کب دے رہے ہیں, مجھ کو سیم چاہیے, یہ کیا ہے بدل دیا آپ نے, پچھلی گولی فائدہ والی نہیں تھی آپ جو چینج کر رہے ہو. ڈاکٹر بولے گا پچھلی گولی پچھلی سٹیج کے لیے تھی, اب آپ کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کو یہ دوائی دی جائے گی. تو پچھلی غلط تھی کیا, پھر غلط تھی, پچھلی بھی صحیح تھی, لیکن اب آپ کی سٹیج کے لیے کیا ہے, یہ دوائی ہے, تو وہ بھی صحیح تھی یہ بھی صحیح تھی, لیکن آپ کی حالت کی وجہ بدلتے کیوں ہو دوا, ڈاکٹر ہے کیسا کرتے آپ, ایک دوا نہیں دیتے, مطلب بھروسہ اٹھ رہا ہے ہمارا آپ کے اوپر سے, آپ پکے نہیں دکھتے دوائی میں, اپنے ایک ہی گولی دینا چاہیے, صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ تو چینجز جو ہوتے ہیں حکم میں, شرعی حکم میں, یہ اس کی یعنی وجہ کیا ہے, اللہ کے علم میں تبدیلی آئی, پہلے نہیں معلوم تھا آپ معلوم پڑا ان کے لیے اچھا ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. بچے کو آپ پیدا ہوتے ہی گوشت دے دیتے، کھا مسلمان ہے تو. دیتے ہیں، پہلے کیا پیتا ہے وہ؟ دودھ، اس کے بعد تھوڑا ہلکا ہلکا کھانا، اس کے بعد ڈلی، اس کے بعد گوشت کھاتا ہے. تو کیوں ایسا دیتے بچے کو؟ دشمن ہے آپ اس کے، اچھا اچھا خود کھا رہے، اس کو نہیں دے رہے گوشت. کیوں ایسا کرتے؟ بچے کی مصلحت اس میں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ بچے کی بھلائی اس میں ہے، اس کا پیٹ ابھی صحیح ہوا نہیں. تو یہ نسخ کی مصلحت تھی کہ ابتدائی دور میں وہ پہلا طبقہ جو قرآن کا حامل تھا اور جس کے ذریعے سے عالمی سطح پر اسلام کے لیے پختگی اور جماؤ ضروری تھا، ان کو جمانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ماحول بنایا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ ماحول بنایا جائے، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم، اس کے بعد تیسرا حکم، ان کو بنا کے ماحول ایک پکا کر دیا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے اسلام کا استحکام مضبوطی ہو جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح سے حکم اللہ کی طرف سے آتا چلا جاتا تھا، پچھلا کینسل ہوتا تھا، اگلا آتا تھا. تو یہ کیا تھی؟ ایک ترتیب تھی تربیت کے اعتبار سے اور ان کی یعنی اصلاح کے اعتبار سے اللہ نے ترتیب وار ان پر دین کے احکام کو نازل کیا ہے. تو سمجھ میں آیا یہ؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ. ناسخ اور منسوخ میں کیا فرق ہے؟ پچھلا حکم ناسخ ہوتا ہے یا منسوخ؟ اور نیا حکم؟ دونوں میں سے کسی ایک حکم پر عمل کر سکتے ہیں؟ کس پر عمل کرنا پڑے گا؟ ناسخ. منسوخ پر جائز ہے؟ منسوخ پر جائز عمل کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو جیسا عاشورے کا تھا تو اس میں کیا ہوا؟ وہ عمل ہی پورا کینسل ہوا نہیں، اس کی شرعی حیثیت بدل گئی. سمجھ میں آیا؟ اس کی شرعی حیثیت بدل گئی. شروع میں واجب تھا، اب کیا رہا وہ؟ مستحب. تو عمل اس پہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو اگر عمل ہی منسوخ ہو جائے تو عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کی شرعی حیثیت منسوخ ہو گئی تو جو حیثیت باقی ہے، اگر مستحب ہے تو مستحب رہا، اگر جائز ہو گیا تو جائز، منع ہو گیا تو اب عمل نہیں کر سکتے ہیں. چلیے، اس میں مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تم کو منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے. زیارت سے کا مطلب وہ زیارت نہیں جو چنے لے کے لوگ جاتے ہیں. لوگ یہ لفظ کو حدیث مل گئی، اچھا ہوا ہم کو اہل حدیث نے بتایا ہم کو حدیث. زیارت کی، زیارت زارہ سے ہے. زارہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، جانا اس کو زیارت کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں زیارت کے خاص معنی ہے تیسرے دن چنے اور یہ اور وہ لے کے، جلیبی اور پاؤ لے کے قبر پہ جانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ زیارت. زیارت کے ہمارے یہاں معنی کچھ اور ہیں، شرعی معنی کچھ اور ہے. تو زیارت کے معنی جانا. تو میں تم کو قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، اب جاؤ. تو اس میں معلوم ہوا پہلے کیا تھا؟ منسوخ تھا پہلے، پہلے جانا منع تھا یا جائز تھا؟ بعد میں کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا یا مستحب؟ مستحب ہوا. کیوں مستحب ہوا جائز نہیں؟ کر سکتے ہو، فزوروها، اب جاؤ. اب یہ مستقل اصول ہے کہ منع کے بعد حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے، منع کے بعد حکم اجازت کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ ضمنی احکام ہیں سب جو اصول فقہ میں آپ کو ملیں گے، میں یہ موٹے موٹے احکام جو اوپر ہم دیکھ رہے، لیکن چونکہ یہ آ گئے اس میں بتا رہا ہوں. جسے اللہ نے قرآن کریم میں منع کیا، اللہ نے حکم کیا دیا؟ جب جمعہ کی اذان ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو. تجارت کیا ہو گئی اب؟ منع، حرام ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب اللہ نے کہا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. ابھی کیا ہے، حکم ہے کہ نہیں؟ تو اب واجب ہوا بزنس پہ جانا، گھر کو جا سکتے؟ کام پہ جانا پڑے گا, اللہ کا حکم ہے. دیکھیے اصول الفقہ سمجھنا کتنا ضروری ہے. منع کے بعد جب حکم ہوتا ہے وہ اجازت کے لیے ہوتا ہے, ہاں اگر اس کی اور ترغیب ہو تو مستحب ہو جاتا ہے, اور اگر اس کی اہمیت لازمی کے طور پر بتائی جائے تو لازم ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ سنیے یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها, تم کو میں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے, قبروں پر جانے سے, اب جاؤ. آگے کیا فرمایا, فانها تذکرکم الاخرہ وتزہدکم فی الدنیا, اس لیے کہ قبروں پر جانا تم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور دنیا سے دور کرتا ہے. یہ اچھی چیزیں بری ہیں؟ تو وجہ بتائی جو اچھی ہے تو وہ کیا ہوا, اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ تو اب قبروں پر جانا کیا ہوا, مستحب, صرف جائز نہیں. حکم کے بعد یعنی منع کے بعد حکم جائز ہوتا ہے. جیسے آپ نے کسی بچے کو جا رہا تھا باہر کہا رک مت جا باہر, پھر سوچ کے کہا جا, تو اجازت ہے یا حکم ہے؟ اجازت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ منع کے بعد کیا ہوتا ہے, اجازت ہوتی ہے, حکم. یہ قاعدہ ہے, مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں ہے اس میں, لیکن عورتوں کے لیے بار بار جانا ہونا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عورتوں کے لیے عورتوں پر لعنت کی, ان عورتوں پر جو بہت زیادہ قبروں پر جاتی ہیں, لیکن کبھی اگر جائیں مصلحت سے تو منع نہیں ہے. بہرحال یہ مستقل الگ مسئلہ ہے. تو یہاں پر آپ نے کیا کیا, جاؤ قبروں پہ کہا اور اس کی ترغیب دی, ایسی چیز بتائی جو اچھی چیز ہے, تو یہ کیا ہوا, مستحب. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مثال کے طور پر کہا شاید کہ تم امام کے پیچھے نماز میں پڑھتے ہو. صحابہ نے کہا ہاں ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. آپ نے کہا ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو اجازت ہے کہ حکم ہے؟ منع کے بعد اجازت ہوتا ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا لازم ہے؟ تو اجازت ہے نا یہاں پہ. تو آگے کیا ہے, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز, تو آپ کیا اس سے معلوم ہوا یہ صرف جائز نہیں ہے بلکہ اس کے بغیر نماز, اب یہ کیا ہو گیا, واجب ہے یا رکن ہے؟ واجب اور رکن میں کیا فرق ہے؟ اس میں نہیں ہو, یہ سیکنڈ لیول کے ہیں سب, لیکن دے رہے ہیں بونس. واجب اور رکن میں فرق کیا ہے؟ رکن کس کو بولتے پہلے آپ, رکن ہی معلوم نہیں تو واجب میں فرق کہاں سے بتائیں؟ حصہ, اس سے جڑا ہوا, پلر, پلر یعنی جو پلر ہوتا ہے اس کو رکن کہتے ہیں. پلر پہ کیا ٹکا ہوتا ہے, عمارت ڈھانچہ ٹکا ہوتا ہے, پلر ہوتا ہے وہ, تو رکن پلر کو کہتے ہیں, واجب لازم کو کہتے ہیں. پلر کے بغیر نماز, رکن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے, فاسد ہو جاتی ہے, یعنی اگر نہیں پڑے گا نماز ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن واجب جو ہے یہ حکم ہوتا ہے, سجدہ سہو وغیرہ کے ذریعے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. مثلا آپ نماز میں یعنی اتحیات بھول گئے, آپ کھڑے ہو گئے تو نماز ہوگی؟ ہوگی نا, چلتا چھوڑے تو. لیکن اب کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے, دہرانا پڑے گا نماز؟ سجدہ سہو کافی ہو گیا اس کے بدلے؟ ٹھیک ہے. آپ نماز میں رکوع آپ نے نہیں کیا, سیدھا سجدے میں چلے گئے, رکوع کرنا کیا ہے؟ رکن ہے, رکن ہے. اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا, سجدے سہو کریں گے کافی ہے؟ آپ کو ایک رکعت دہرانی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. رکن اور واجب میں فرق یہ ہے کہ رکن کے بغیر عمل ہی ختم ہو جاتا ہے, عمل ہوتا نہیں ہے. لیکن واجب حکم ہوتا ہے, اس کی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے سجدے سہو کے ذریعے سے یا کسی اور اس کے یعنی ایسا طریقہ جو اس کے بارے میں بتایا گیا اس کی تکمیل کے لیے. لیکن رکن اس کا کیا ہوتا ہے, پلر ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے رکن اور. تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے, واجب ہے یا رکن ہے؟ پھر ادھر ہی آئے, واجب نہیں ہے, رکن ہے. کیونکہ جس عمل کے بارے میں بتایا جائے اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا ہے، یہ عمل ہی ختم ہو جاتا ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے، لیکن نماز میں ایسا کرو تو یہ کیا ہے؟ سمجھا؟ چلیے، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ایسا کرنے کا حق ہے ان کو؟ نہیں، اگر دلیل ہے تو، اور نہیں ہے تو نہیں. تو کوئی آدمی بغیر دلیل کے کسی چیز کو منسوخ بول سکتا ہے؟ دلیل کیا ہے پھر منسوخ کی؟ منسوخ کی دلیل نسخ ہے، اور نسخ کی دلیل کیا ہے؟ منسوخ. منسوخ میں یاد رکھیے، منسوخ کے لیے ایک عمل کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے، نمبر ایک، کہ پہلے یہ تھا پھر یہاں سے یہ ہوا. جیسے اللہ نے کہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، تو معلوم ہوا کہ کہیں اور پہلے تھا، اب کہاں حکم آیا؟ تو پچھلا حکم یہ تھا، نیا حکم یہ ہے، دونوں میں سیکوینس اگر معلوم ہے تو ہی ناسخ منسوخ مانا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ترتیب معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا. یا اسی طرح سے دونوں میں اگر جمع ممکن ہے، دونوں میں دو دلیلیں آپس میں دکھائی دے رہے ٹکرا رہی ہیں، تو شاید یہ پہلے تھا بعد میں یہ تھا، اگر دونوں میں جمع ممکن ہے تو ناسخ منسوخ ہوگا نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو باتیں ہیں مثال کے طور پر. جیسے مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے اور آپ وضو کرنے کے لیے بڑھے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ جو بچا ہوا پانی ہے اس سے میں نے غسل کیا ہے اور جنابت کا غسل کیا ہے، یعنی پاکی کے لیے میں نے اس کو غسل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا ہے، آپ نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا ہے. اب آپ نے اس حدیث میں جو دوسری میں بیان کر رہا ہوں، آپ گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے بڑھے، آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ میں ابھی غسل کی ہوں، اس کا بچا پانی ہے، تو آپ نے کہا پانی نجس نہیں ہوتا ہے، پانی نجس نہیں ہوتا ہے، یا پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، پانی جنابت والا نہیں ہوتا ہے، اور آپ نے اسی سے وضو کیا. اب اس میں کون سا ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے؟ دونوں بھی ناسخ ہے، دونوں بھی منسوخ ہے. سب سے اچھا جواب یہ، جھگڑا ہی ختم. کیا اس میں ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ خاص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسروں کو تو آپ نے بولے کہ عورت کے بچے پانی سے وضو مت کرو، صحیح ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، ایک آدھ تو سب کا ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے، کہ ادھر والا رہا تو کوئی تو رہے. کیا کریں گے آپ؟ کیا اس میں ترتیب ہے؟ کوئی ظاہری ترتیب ہے اس میں؟ نہیں. آپ نے کہا یہ میرے لیے خاص ہے، آپ نے جملہ کیا کہا؟ الماء لا یجنبی یجنب، پانی جنوبی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ نے سب کے لیے جنوبی، یہ میرے لیے ہوتا ہے نہیں جنوبی، اور باقی لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے. کسی کے لیے جنوبی پانی، جنابت پانی میں چلی جاتی انسان کی؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ پانی وضو کرنے لائق ہے یا نہیں ہے، اور پھر منع کیا تھا وہ، ان میں تاریخ ہمارے سامنے ہے نہیں، تو ان کو جمع کر سکتے ہیں دونوں کو؟ نہیں کر سکتے. جمع کرنا کس کو بولتے ہیں؟ جمع کرنا کس کو بولتے ہیں؟ کہ دونوں بھی صحیح مان کے چلیں اور دونوں پہ بھی عمل ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع کرنا. کر سکتے ہیں یا جمع نہیں کر سکتے؟ بہت مشکل سچویشن آ گئی، کیا کریں، اس کو جمع ہی نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں اگر اس کو یوں کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ پانی سے وضو کر سکتے ہیں، وہ جنوبی نہیں ہوتا ہے کا مطلب ہمیشہ کے لیے یا اس دن کے لیے؟ تو معلوم ہے ہمیشہ کے لیے پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے جو منع کیا وہ حرام کے طور پر نہیں ہے بلکہ کراہت کے طور پر ہے. نہ کریں تو اچھا, نہ کریں تو اچھا, لیکن کر کے بتایا کہ کیے تو چلتا. سمجھ میں یہ بات, اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں نہ کرے تو اچھا ہے لیکن کیے تو حرام ہے. تو کیا اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتا ہے؟ جمع ہو سکتا ہے. یہی اصحاب الحدیث جمع کرتے ہیں کہ یہ چیز حرام نہیں ہے عورت کے بچے پانی سے, لیکن نہ کرے تو اچھا ہے, نہ کرے تو بہتر ہے. اس لیے آپ نے کر کے بتایا کہ جائز ہے, ورنہ وہ کیا ہو جاتا؟ حرام ہو جاتا. تو بہت ساری چیزیں آپ نے منع کی لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ حرام نہیں ہے, اس کے میں بہتر چھوڑنا ہے اس کو, آپ نے اس کو کر کے بھی بتایا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو اس میں تھیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم آنے کے بعد کریں گے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیٰ. اس سے پہلے ہم نے ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں, تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دو دلیلوں میں جمع ممکن نہ ہو اور دونوں میں سے ایک کی تاریخ دوسرے کے